ओम ज्ञानति निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, अध्याय 17 श्लोक 3। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अनुवाद। तमोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कामों के अनुसार पूजा करने वाले के प्रकार बातों रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान की पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग तमोगुणी है वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कोई है? सत्वगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो इस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। हिटलर की जाए हो नहीं। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं और जो तमोगुणी है अंधकार में है वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं, शहर में भी। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलते है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहते हैं, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। बलिदान कभी कभी मनुष्य से बलिदान करते हैं। अभी तक चलते हैं। जो पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है सत्वं विशुद्धम वसुदेव शाब्दितम। जब व्यक्ति तमोगुणी होते हैं तो या वासुदेव की पूजा करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद की प्राप्त है, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी तमोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाते हैं। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजगुण के निराकार रूप है, अतः वे कभी कभी पांच देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकालते हैं कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण के अनुसार, रजगुण के अनुसार और तमगुण के अनुसार किस किस प्रकार की पूजा करना है उसका वर्णन करते हैं। और अन्यत्र भगवद गीता में श्री कृष्ण काम योग, ज्ञान योग, ध्यान योग का वर्णन करते हैं। फिर भी भगवद गीता का मतलब भगवान का एक ही उद्देश्य है भगवद गीता बोलने से। अर्जुन के द्वारा सब लोग को यही कहा न, सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, कृष्ण भक्ति करना। श्री कृष्ण नहीं कहते, अनुमोदन नहीं करते है कर्म योग करना, ज्ञान योग करना, ध्यान योग करना, ये सभी प्रकार का योग और दूसरी दूसरी प्रकार की पूजा का वर्णन करते हैं। वर्णन करते हैं लेकिन अनुमोदन नहीं। श्री कृष्ण मामेकम शरणम व्रज, मेरी पूजा करना, अनुमोदन करते हैं। क्योंकि काम जैसे फल वैसे, अगर हम सात्विक हो और सात्विक पूजा करते हैं तो फल होगा ऊर्ध्वंग क्षमति सत्वस्थ, ऊपर जाना। ऊपर जाना मतलब स्वर्ग लोक। और अगर हम राजसिक हो और राजसी पूजा करते हैं तो मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, इस ब्रह्मांड का मध्य स्तर में रहना है। मध्य स्तर मतलब इस पृथ्वी। और जघन्य गुण वृत्ति सो अधोगा छन्ति तामसः, जो निंद्या तामसी कार्य करते हैं तो नीच स्थिति जाते हैं, अर्थात नरक या नरक जैसी अवस्था, मतलब नीच योनि में प्रवेश करते हैं। तो कौन सा अच्छा है, कौन सी स्थिति अच्छा है, कीट कृमि होना या देवता होना? तो सामान्यतः हम सोचते हैं कि कीट कृमि होने से देवता होना अच्छा है, नरक से स्वर्ग अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक परिपेक्ष में, कृष्ण भक्तिमयी परिपेक्ष में स्वर्ग और नरक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि सब भौतिक जगत है। और आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तन अर्जुन, आ ब्रह्मा, ब्रह्मा लोक मतलब सबसे ऊपर लोक से, सबसे ऊपर लोक लेकर नरक तक पूरा जगत दुखमय है, स्वर्ग भी दुखमय है। जननी जन्मभूमि स्वर्गमेव गरीयसे, जन्मभूमि भी दुखमय है। तो श्री कृष्णा हमको सूचना देते हैं कि इस भौतिक जगत हमारा जन्मभूमि नहीं है। हम बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक जीवन है गोलोक धाम में। हम बार बार जन्म लेते हैं क्यों? क्योंकि हमारी असंख्य कामनाएं हैं। तो अगर हमारी इच्छाएं थोड़ी शुद्ध है, वो सत्वगुण बहुत है, और अगर हमारी इच्छाएं बिल्कुल दूषित है, वो तमगुण बहुत है। लेकिन वास्तव में सत्व, सामान्यतः हम सोचते हैं सत्वगुण शुद्ध है, लेकिन सत्वगुण वो भी दूषित है अगर उसमें कृष्ण सेवा करना का उद्देश्य नहीं है। तो वास्तविक शुद्धि क्या है? तो केवल यही मानना कि श्री कृष्ण शुद्ध है, वे ही शुद्ध का तात्पर्य है। और जीव का स्वभाव, जीव भी शुद्ध है लेकिन अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध इच्छाएं ग्रहण करके, स्वीकार करके जीव जो भगवान जैसे शुद्ध है, इस अशुद्ध अवस्था, भौतिक अवस्था में आते हैं। और इसलिए कभी कभी सात्वगुण से प्रभावित होते हैं, कभी कभी राजगुण से प्रभावित होते हैं, कभी कभी तमगुण से प्रभावित होते हैं। और सत्वगुणी होने से इच्छा होते हैं देवताओं की पूजा करना, और राजगुणी होने से इच्छा होती है यक्ष राक्षस की पूजा करना, और तमगुणी होने से इच्छा होती है भूत प्रेत की पूजा करना। तो सत्वगुण अवश्य ही राजगुण से अच्छा है, और राजगुण अवश्य ही तमगुण से अच्छा है, लेकिन सात्वगुण थोड़ा शुद्ध होने के भी तो पूर्ण शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि सात्विक अवस्था में भी इच्छा होती है, भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छाओं का क्या लक्षण है? कृष्णेतर वस्तु भोग करना। कृष्णेतर इसका मतलब सब कुछ जिसका संबंध नहीं है कृष्ण के साथ। तो वास्तव में कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध नहीं है कृष्ण के साथ। सब कुछ जो है कृष्ण की सृष्टि, सब कुछ जो है कृष्ण की संपत्ति, और हम भी कृष्ण के हैं। तो कृष्ण का बहा क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन वो धारणा कि मेरा कर्तव्य नहीं है कृष्ण सेवा करना और सब कुछ जगत में है, सब कुछ मेरे लिए भोग्य है, ये भूल धारणा से कि मैं भोगी हूं, इस भूल धारणा से सभी प्रकार की दूषित इच्छाएं की उत्पत्ति होती है और सात्वगुण भी वो तामगुण जैसे इतना सा अशुद्ध नहीं है। तो सात्वगुण में तो शाकाहार लेना है, नशा नहीं लेना है, पाप आचार नहीं करना है और तामगुण में सभी प्रकार का पाप कर्म करना है जम की और राजगुण में सात्विक जैसे नहीं है और तामगुण जैसे नहीं है, वो मध्य अवस्था है। लेकिन भौतिक सात्वगुण में भी इस भूल धारणा कि मैं भोगी हूं तो इतना सा प्रकट पाप कर्म नहीं करके भी तो कम से कम हृदय में बीज रूप में वो धारणा है। तो सात्विक लोग ज्ञानी है, सत्वं संजायते ज्ञान। तो ज्ञानी इसका मतलब नहीं है पीएचडी एमएससी, तो आध्यात्मिक ज्ञान। तो सत्व गुण में लोग देखते हैं, विचार करते हैं कि इस भौतिक जगत में सब कुछ जो हम प्रयास करते हैं भोग करना, तो दुख उससे दुख होते हैं, यही संस्पर्श भोग दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौंतया नतेषु रमते बुद्धः। तो सात्विक लोग ज्ञानी देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सब प्रयास करते हैं इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख प्राप्त करना, लेकिन वास्तव में इंद्रियों भौतिक इंद्रियों के द्वारा सब कुछ जो हम प्रयास करते हैं भोग करना तो उससे केवल दुख होते हैं। तो इसलिए सात्विक लोग तो ज्ञानी होने से वो प्रयास भौतिक वस्तुओं को भोग करना बंद करते हैं और प्रयास करते हैं भौतिक इच्छाएं से मुक्त होना और इस प्रकार मुक्त होना, मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं पूरी भौतिक स्थिति देखने से विचार करते हैं और मीमांस करते हैं कि पूरा भौतिक जगत दुखमय है, इसलिए मैं प्रयास करूंगा इस भौतिक संसार से मुक्त होना। और बंधन जो मुक्ति की विपरीत स्थिति है, बंधन का क्या कारण है भौतिक इच्छाएं, तो इसलिए प्रयास करते हैं भौतिक इच्छाएं से मुक्त होना। लेकिन इस प्रयास में भी दूषित बुद्धि है, क्यों? क्योंकि ऐसा ज्ञानी का उद्देश्य भोगी होना वो बंद नहीं होते, उसकी इच्छा है भोग करना, लेकिन देखते हैं कि मेरे लिए संभव नहीं है, मैं समर्थ नहीं हूं भौतिक जगत को भोग करना। इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, इसलिए खुद का सुख के लिए प्रयास करते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, फिर थोड़ा आराम होगा। अभी बहुत तकलीफ है तो अच्छा हो हम ध्यान करेंगे और सभी प्रकार के भोग्य वस्तुओं को त्याग करके मुक्त हो जाएंगे। ये मोक्ष क्या बोलते हैं, मोक्षोन्मुखी लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन क्या है हृदय में वो इच्छा है मैं भोगी होऊंगा, कम से कम बीज रूप में है, लेकिन निराशा होते हैं तो नहीं कर सकता हूं, तो अच्छा है सब कुछ त्याग करता हूं। लेकिन वास्तविक शुद्धता कि मैं कृष्ण दास हूं और इनकी सेवा करना, तो वो इच्छा नहीं है, तो इसलिए सात्व गुण भी दूषित है, तो सब कुछ त्याग करते हैं कृष्ण प्रेम के लिए नहीं तो अपना सुख के लिए। जानते हैं कि इस भौतिक जगह में कोई सुख नहीं है, तो ठीक है सब कुछ छोड़ के तो ब्रह्म ज्योति जाऊंगा, तो इच्छा है मैं भोगी होऊंगा, लेकिन क्योंकि सामर्थ्य नहीं है इसलिए सब कुछ छोड़ देते हैं और प्रयास करते मुक्त होना। लेकिन अगर मौका मिलते हैं ईश्वर होना जो जीव के लिए संभव नहीं है तो वो ले लेते हैं, और इसलिए वो मोक्षोन्मुखी सात्वगुणी लोग का भूल सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद हम स्वयं ईश्वर होते हैं। तो क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में ईश्वर होना का प्रयास निष्फल था, तो इसलिए प्रयास करते हैं तो स्वयं भगवान की स्थिति लेना जो जीव के लिए संभव नहीं है। तो सात भौतिक सात्व गुण में भी इस दूषित बुद्धि रहते हैं, और इसलिए ही सात्व गुण से पतन होते हैं। जो सात्व गुणी योगी है तो बहुत बार हम देखते हैं शास्त्र में कि ऐसे योगी योग मार्ग से भ्रष्ट होते हैं। क्यों? तो इतने से तपस्या करते हैं, इतने से ध्यान करते हैं, तो फिर भी तुरंत एक सेकंड में पद से भ्रष्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैं भोगी हूं वो इच्छा बीज रूप हृदय में रहते हैं, और जब अवसर हो भोगी होना तो वो मक्का लेते हैं। तो ऐसे सात्विक जीवन शैली पालन करने से स्वर्ग जाना है या स्वर्ग के अतीत ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक ये शब्द का दो मतलब है, एक है ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देवता का लोक, और ब्रह्मलोक का दूसरा मतलब है अप्राकृत जगत, और अप्राकृत जगत का बाहर वो ब्रह्म ज्योति है, वो सूर्य का रश्मि जैसे आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जगत में असंख्य वैकुंठ लोक है और आध्यात्मिक महाकाश में वो सूर्य का रश्मि जैसे ब्रह्म ज्योति है और वो ब्रह्म ज्योति में मुक्त जीव है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो स्थूल और सूक्ष्म भी भौतिक इच्छाएं से मुक्त है, इसलिए आध्यात्मिक स्थिति में प्रवेश करते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, लेकिन वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि सेवा करने की इच्छा नहीं है और वो मुक्त अवस्था से भी पतित होते हैं। ये अरविंदाक्ष विमुक्त माननस त्वयास्त भावद अविशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततम पतंत्यधो अनादृत युष्मदंग्रह। इस बहुत ही महत्वपूर्ण भागवत श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान पुंडरीकाक्ष गोविंद, जो कृच्छता से तपस्या करके परम पद जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, तो उस स्थिति से भी पतित होते हैं। तो मुक्त होते कैसे? तो शुद्ध बुद्धि से मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन क्योंकि ऐसे मोक्षाकांक्षी योगी या सत्वगुणी पूर्ण शुद्ध नहीं है, इसलिए वो परम पद ब्रह्म ज्योति से पतित होते हैं, क्योंकि शुद्ध अवस्था में भी अगर पूरी शुद्धि नहीं होती है, कृष्ण सेवा करने की इच्छा नहीं है, तो वो दूषित इच्छा अर्थात मैं कृष्ण सेवक नहीं हूं, मैं कृष्ण सेवा नहीं करूंगा, वो दूषित इच्छा का बीज से वृक्ष आते हैं। वो वृक्ष क्या है? मैं ये वस्तु भोग करूंगा, वो वस्तु भोग करूंगा, असंख्य इच्छाएं होते हैं, तो ऐसे जीव का पतन होते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण एक ही उपदेश देते हैं पूरी गीता में। गीता के बारे में एक प्रचलित भूल धारणा है कि गीता में श्री कृष्ण कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग चार मार्ग का वर्णन करते हैं और सभी रास्ते एक ही है, नहीं है। श्री कृष्ण चार मार्ग और एक मार्ग भी है, कोई योग पालन नहीं करके पाप कर्म करना, तो वो मार्ग डायरेक्ट नरक जाते हैं। तो वेद शास्त्र के अनुसार चार मार्ग है, कर्म मार्ग, ज्ञान, ध्यान और भक्ति, लेकिन सब एक ही नहीं है। वास्तविक मार्ग है भक्ति मार्ग और वो दूसरे तीन मार्ग है पापी जन के लिए है। पापी मतलब जिनके हृदय में कृष्ण के चरण में शरणागत होना की इच्छा नहीं है, तो कर्म मार्ग में यही है कि भौतिक जगत को भोग करो, लेकिन वैदिक विधि निषेध के अनुसार धार्मिक होने से काम करो। और आपका काम से कुछ अर्पण करो भगवान को या भगवान के प्रतिनिधियों देवताओं को, तो ये मार्ग पूरा शुद्ध नहीं है। लेकिन क्योंकि सब लोग तैयार नहीं है भगवान के चरण में पूरा आत्मसमर्पण करना, इसलिए कर्म मार्ग है, तो कम से कम कुछ करो भगवान के लिए और ज्यादा पाप मत करो, पुण्य काम करो। और ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग, ये दोनों मार्ग और थोड़ा उन्नत लोगों के लिए जो सब कुछ देख के विचार करके मीमांसा करते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ भोग्य नहीं है मेरे लिए, तो मेरे लिए कुछ भोग्य नहीं है और भगवान के लिए भी नहीं है, मैं भोगी नहीं हूं और भगवान भी भोगी नहीं है, कि भगवान भोगता है स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वैदिक नियम पालन करते हैं। और ऐसे वैदिक नियम पालन करने से तो तामसी महापाप से बचते हैं, लेकिन वास्तव में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग जीव का धर्म नहीं है। जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना, तो ये सभी मार्ग अमंगल है। कर्मी जन प्रयास करते जिससे सब कुछ मंगल होगा, और ऑफिस या दुकान का बहा वो लेके शुभ लाभ, सब कुछ मंगल होगा, ऐसी इच्छा है। और ऐसे कर्मी लोग जो धार्मिक है तो मंदिर जाते हैं और भगवान जो भी भगवान हो, एक्चुअली भगवान एक है, लेकिन कर्मी जन भगवान कौन है तो ऐसा प्रश्न नहीं करते, वे सोचते और ये एक भगवान है या दूसरा भगवान है और सब मुझको बहुत कुछ दे सकते हैं, तो मैं सबको भगवान मानते हैं। इसलिए एक व्यक्ति प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद की खुद की अभिज्ञता में, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कलकत्ता का एक व्यापारी हिटलर की पूजा की, क्योंकि उसने सोचा कि तो मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता है, ये सब हिटलर की कृपा है, तो हिटलर की पूजा करना अच्छा है। तो ये दूषित बुद्धि का प्रतीक है। तो साई बाबा हमको बहुत कुछ दे सकते, ठीक है हम साई बाबा की पूजा। एक व्यक्ति मुझको ऐसे बोले, मैं प्रयास किया गणेश की पूजा करने, कुछ नहीं हुआ। फिर शिव भगवान की पूजा की, कुछ नहीं हुआ। कृष्ण की पूजा की, कुछ नहीं हुआ। फिर साई बाबा की पूजा की और बहुत कुछ मिला, तो इस मैं साई बाबा को भगवान जैसे मानता हूं। तो कौन भगवान है और कौन हमको वास्तविक कल्याण दे सकते हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं करते, सोचते कि जो मुझको देने वाला है तो वो मेरा भगवान है। डॉलर मेरा भगवान है, परम पूज्य। सब लोग हर रोज दिन भर डॉलर की पूजा करते हैं, पूरा जीवन समर्पित होते हैं पैसा की पूजा में। लेकिन हमारा वास्तविक कल्याण कैसे होगा? केवल कृष्ण की पूजा से। अन्य सभी प्रकार का प्रयास से पुनर्जन्म होते हैं और निस्वार्थ कृष्ण पूजा करने से हमारा वास्तविक स्वार्थ मिलते हैं। हमारा प्रचार है स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करो, लेकिन समझना चाहिए वास्तविक स्वार्थ क्या है। स्वार्थ है यही समझना कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है और हम कृष्ण दास है और हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारा स्वार्थ सब कुछ कृष्ण के चरण की सेवा में है। तो यही समझना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? माइक। ये सारा जग सोता है तो ज्ञानी जागता है, सारा जग सोता है तो ज्ञानी जागता है, ज्ञानी जब सोता है तो सारा जग सोता है। ये वास्तविक ज्ञानी कौन है? ज्ञानी क्यों जो है जागता है? अपना कर्म के लिए या अपना मोक्ष के लिए? वो श्रेष्ठ ज्ञानी है जो जानते हैं मैं कृष्ण दास हूं। कृष्ण भक्त श्रेष्ठ ज्ञानी है। सामान्यतः ये ज्ञानी शब्द बोलते हम ऐसे व्यक्ति समझते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म परम सत्य को मानते हैं, अद्वैतवादी, जो भगवान का परम रूप को नहीं मानते और सोचते हैं कि परम सत्य निराकार। श्रेष्ठ ज्ञान का वास्तविक मतलब क्या है? मैं जीव हूं, कृष्ण है भगवान और मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो ऐसा ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी है, वो ज्ञानी भक्त है। लेकिन जब हम कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, ये चार मार्ग का तारतम्य वर्णन करते हैं तो उस समय ज्ञान बल के उस प्रकार का अद्वैतवादी समझते। लेकिन वो अद्वैतवादी का ज्ञान है कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस भौतिक जागत दुखमय है। तो उतना सा उसका आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का उत्तम स्तर कि कृष्ण है परमेश्वर भगवान तो नहीं जानते है या स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो आधा ज्ञानी है और आधा अज्ञानी भी है। और कृष्ण भक्त पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि कृष्ण भक्त जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, इस भौतिक जगत में सब कुछ दुखमय है और इसलिए मेरा कर्तव्य है इस भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास नहीं करना। तो अद्वैतवादी और भक्त के ज्ञान उतना सा एक ही है, लेकिन भक्त जन और भी जानते हैं कि मुक्त अवस्थमय क्या करना है। अद्वैतवादी सोचते कि मुक्त अवस्थमय कुछ नहीं करना है, लेकिन शुद्ध भक्त जन जानते हैं कि मुक्त अवस्थमय बहुत कुछ करना है। क्या करना है? परमेश्वर भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो इसलिए शुद्ध भक्त पूर्ण ज्ञानी है। हरे कृष्ण। हैदराबाद कांग्रीगेशन डिवोटीज जो कल यात्रा जाना चाहते हैं वहां कैबिन के पास मेरे पास आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इकड़ रेप यादगीट यात्रा रजिस्ट्रेशन चेयरेंटे प्रभुजी अगर रजिस्ट्रेशन 100 रूपये प्रश्न अड़ा। हरे कृष्ण महाराज, यहाँ के आम जनता जो सिर्फ रविवार के दिन यहाँ पे आते हैं और उसके बाद एक हफ्ता पूरा अर्थ कमाने के लिए यहाँ के बार मतलब पैसा कमाने के लिए बहुत मुश्किल के बाद एक दिन आते हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है कि यहाँ पे क्लास में बैठने से मालूम पड़ता है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान है, सब मालूम पड़ता है, मगर भूल जाते घर जाने के बाद। उन जैसे लोगों के लिए आपको क्या उद्देश्य है जिसको मतलब रोज उस कार्य को करने से वो धीरे धीरे समझ सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्ति ही है? मेरा प्रयास नहीं है सबको धीरे धीरे समझाना, मतलब धीरे धीरे मतलब पुनरापि जाननम पुनरापि मरणम। तो यही ज्ञान है तो समझ लो। हम तो जानता ऐसे ही बोलते धीरे धीरे, हम धीरे धीरे कृष्ण भक्ति करेंगे, तो इतना धीर होते हैं कि बीच में ही पुनर्जन्म आते हैं। तो अच्छा हो, क्या बोलते शुभस्य शीघ्रम। ठीक है, अगर अभी अभी आप तैयार नहीं है पूरा आत्मसमर्पण करना तो कुछ ना कुछ करो। जरूर महाराज, ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। हरे कृष्ण बोलो सब, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, राम राम हरे। और चैतन्य महाप्रभु और क्या बोलते? महाप्रभु नहीं बोलते हरे कृष्ण बोलो और मूर्ख रहो, नहीं बोलते। महाप्रभु बोलते जीवन अनित्य जान हसा चहे नाना विद विपद भा नाम आश्रय करी जत ने तुम्हें थका अपना काज। तो अपना काम करो और साथ साथ हरे नाम करो, लेकिन यही भी समझ लो कि जीवन अनित्य, तो सब कुछ जिसके लिए आप काम करते हैं वो फल जो आप चाहते हैं वो अनित्य है। तो काम करो और हरि नाम करो और समझ लो कि वो भौतिक काम जो आप करते हैं वो सब एक्चुअली बेकार है, और हरि नाम जो आप करते हैं तो वो ही सार है। तो काम करो और नाम करो और समझ लो कि काम से नाम कृष्ण नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ से काम करो और मुंह से नाम बोलो। हरे कृष्ण। और मुंह में से कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो। अभी समय है ने कृष्ण प्रसाद के लिए। हरे कृष्ण। यू हैव सम बुक्स, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज आई हैव सम बुक्स इन इंग्लिश। और एक पुस्तक हिंदी में भी है मेरी। प्रभुपाद का आदेश के अनुसार मैं प्रयास करता हूँ कुछ पुस्तक लिखना, कुछ है हिंदी में और इंग्लिश में भी, तेलुगु, वी हैव इन तेलुगु ऑल्सो। that beginner's guide. So mere swayam likhit kuch pustak hai Krishna ke bare mein, bhautik samsar ke bare mein nahi. Some new books have come, so please have a look and see. Anyone who would like to take books? Yeah. Here are some new books on pilgrimage in holy India. Punya Bharat Mein Yatra, ek pustak, Tirth Yatra ke bare mein. Hindi Mein Ramayan. Telugu, we have that Telugu book. So anyone who would like the books, please come. Hare Krishna.